أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مفخر موجودات محمد مصطفى را صلوات. سيد السادات محمد مصطفى را صلوات. حبيب هدى محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك يا أرحم الراحمين. البيت الذي فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة. رواه الطبراني وابن مردوية باب الشيخ عن عبد الله بن وخفال. صدق الله في مرة. بذي أوكي bu evde Sure-i Kehf denilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın Sübhanellezi Esra bi Abdihi Sure-i Esra'nın altındaki sureye Sure-i Kehf derler. Bu Sure-i Kehf'i her kim her akşam okuyacak olursa Cuma geceleri bahsus. Cuma günleri bahsus. Fakat her gece okuyacak olursa onun evine şeytan girmez diyor. La yedhulhu la yedhulhu şeytanın tilkelleyle. O okuduğu gece onun evine şeytan girmez. Şeytan girmeyince o ev mes'ud ve bahtiyardır. Sure-i Kehf Kur'an'dan bir parçadır. 15. cüzün yarısına ihtivadır. Birçok ibret şeyleri vardır içerisinde. Sure-i Kehf'in vesaire vakaları bize arz eder. Fakat Kur'an'dır. Kur'an olması dolayısıyla bir evdeki Kur'an okunmaz. O ev şeytanların karargahı sayılır. Bir evdeki Kur'an okunmaz. O ev şeytanların karargahı sayılır. Malum Kur'an-ı Azimüşşan'ı Müslüman olan her kimsenin hele böyle büyük şehirlerde oturan insanların muhakkak ve muhakkak bilmesi farz-ı ayındır diyeceğim. Çünkü bugün Fransızcayı öğrenmek için hoca tutuyor insan. İngilizceyi öğrenmek için hususi hoca tutuyor. Birçok paralar da veriyor. Vakitlerini de harcıyor. Bu iki lisana ihtiyacımız vardır diyerekten bunu öğrenmeye çalışıyor. Da bizim ebedi saadetimizin kökü olan Kur'an'ımızı bilmemek kadar cehalet ve saygısızlık olur mu? Size bırakırım. Bunun için her Müslüman, kendi de dahil, muhakkak evindeki her ferdi Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretmeye mecbur ve mükelleftir. Çünkü dininin esası odur. Onu bilmeyen ve onu okumayan evler şeytanlara karargah olur ki rahat yüzü görmezler demek. Evlerin içerisinde fitne fesat, kavga gürültü, bedsiz bereketsiz bir hayat ile çekilir giderler buradan. Onun için hiç de Kur'an okuması zor değildir ha. Fransızca zordur, İngilizce zordur, Almanca zordur. Fakat Kur'an okuması hiç de zor değildir. Bir ne kadar gabi bir insan olsa birkaç ay içerisinde muhakkak güzelce öğrenir. Çünkü harekeleri var üzerinde. Bizim Türkçemizin mesela eskiden harekesi yok idi. Fakat o güzelce yazılıp okunabiliyordu. Ama burada harekeler de olduğu için gayet kolaylıkla insan gayret etti miydi pek az zamanda öğrenir, okur ve ezberleyebilir. Rahmetli hocamız bize ders okuturken iki de bir de hafız olamadığından şikayet ederdi. Ah bir hafız olamadım. Yani onu o fırsatı kaçırdım diyerekten böyle içinden bir şey doğururdu. Allah nasip etti onu yaptık ama bugün mesela onu şey yapacak şeyimiz de yok. Kuvvetlendirecek iktidarımız da yok. Onu ancak mukabele okumak suretiyle insanlar kuvvetlendirebilir ki onu da biz beceremiyoruz. Onun için sen ne yap da yap kardeşim? Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğren. Çünkü hayrukum, bakın iyi tabi, hayrukum sizin hayırlınız. Hayır, Peygamber Efendimiz söylüyor, Buhari ve Müslim'de. Sizin hayırlınız, ne parası çok olandır, ne serveti çok olandır, ne bilgisi çok olandır. Hayrukum, men teallemel Kur'an, Kur'an'ı öğrenen ve allemeh, sonra da öğretendir. Öğrenmekle kalmayacaksın. Aynı zamanda öğrendiğini de öğretmekle mükellef ve muvazzaf kılıyor Cenab-ı Peygamber bizleri. Bakın şimdi. Şuraya bir İnşaat yapıyoruz. Allah sahillerinde. Burası bir kolej olaydı. Şimdiye kadar çoktan bitti ve okunuyordu çocuklar aşağıda. Kolej olsaydı. Aman bizim çocuklar okusun burada. Fransızca öğrenecekler, İngilizce öğrenecekler diyerekten. Çabucaktan biterdi. Fakat bir Kur'an kursu olacakmış diyerekten itibar yok işte. Demek bizim Kur'an'a itibarımız neyle anlaşılacak? Kur'an yerlerine olan itibarımız ölçülür. Kur'an yerimiz yoksa, sonra bu Kur'an okuyan çocuklarımızın bir de yerine bakın yani. Okudukları bir yere bakın. Bir de o kolejlerde okuyan çocukların yerine bakın. Bizim dinimize olan saygımızın ölçüsü burada işte. Ölçerdi ne var? Git kolejdeki okuyan çocuğa bir bak. Nasıl okuyor? Bir de gel Kur'an kursunda okuyan çocukları şöyle bir gez. Bakalım ne alemde. İşte ölçümüz bu. Allah bizi affetsin. Böyle Müslümanlık olur mu? Kur'an bir cesettir. Şimdi hepimizin bir cesedi var. Bu cesedin kıymeti var mıdır? Hiçbir kıymet yoktur. Eğer bu cesette can olmasa. Bu cesedin kıymeti canıyladır. Canı çıktı mıydı gömeriz onu. Kur'an'ın lafzının da canı vardır. Kendisinin iki canı vardır Kur'an. Bir lafzında can vardır. Bilmiyoruz manasını. Fakat onun lafzını okumakla onun nurundan istifade ederiz. Manasını anlamadığımız halde, ne demek istediğini bilmediğimiz halde, elham okuyoruz mesela, anlamıyoruz. Anlamadığımız halde onun manevi zevkini, nurunu alır. Verir Allah-u Teala. Bu benim kelamımı okuyor diyerek anlıyor. Bir de manasına aşina olursan, o kat kat olur. O kat kat olur. Onun için ilmin, Kur'an'ın canı bilimdir. İlim hayattır. İlim hangi ilim? Fransızca, İngilizce, dünyada bin bir tane ilim var. Onların hepsi dünyaya ait. İlmi Kur'an, ahirete ait. Ahirete ait oluşu. Bizim Kur'an'ımız. Biz bugün bir hayat sürüyoruz işte. Fakat hayatımız bir gün sona eriyor. Bunu hepimiz görmekteyiz. Allah affetsin hepsi. Geçen bir Zicirguy denilen mezarlığa gittik. Allah. Bizim aklımız çoktan gitmiş kafamızdan yani. Aklımız kafamızdan çoktan gitmiş. O kabristan bir mermer sahası olmuş. Mermer sahası. Hiçbir tane mezar yok mermer. O kadar güzel mermerlerle yapılmış ki. Zannederim bir mezarda 10.000'den aşağı olmaz. Olmaz yani. En aşağıda. Bu büyük mükemmelleri ayrı. Bu nedir ya? Bu adam imanla gittiyse ne mutlu üstüne bir kubbe yapma lüzum yok. İmansız gittiyse altından da yapsan kıymeti yok. İmansız gittiyse altından da yapsan kıymeti yok. Onun için bu paraları oraya verip de çürütmek kadar akılsızlık olur mu dersin? Bunu ver bir evi olmayan fıkraya, bir ev alsın, işi bozulanın elinden tut, ona yardım et, bir sevap kazan. Kalkın. Bunların hiçbirisini yapmayız. Ölümümüzün üzerine kubbe de elimizden gelse kubbe de yaptıracağız. Birisi yapsa hep numune olur yaparız. Bereket yavrular da yapmıyor şey. Yani çok acı. Onun için eğer evini böyle Kur'an ile, gönlünü Kur'an ile nurlandıramadıysan, sen öldükten sonra seni o mezarlığa koyup da üstünü neden yaparlarsa yapsınlar, orada azap içerisinde kıvranmaktan başka çare yok. Şimdi bakınız bugün okuduğum bir yerde rast geldim. İnsanı Kur'an çünkü daima bizi ahirete çekiyor. Bizi daima ahirete çekiyor. Kur'an'ın asıl şeysi dünya şeysi olmak değil, ahiret adamı, ebediyet adamı yani, ebediyet. Kur'an bu diğer elinde hep muvakkat, kendisi de muvakkat insanı. Fakat insan muvakkat hayatının içerisinde ebediyet hayatını kazanan insandır Müslüman. Bu muvakkat hayatta ebediyet hayatını kazanan insandır Müslüman. Şimdi mezara koyacaklar hepimizi. Muhakkak imanımız, inancımız, elhamdülillah Peygamberimizden gelen tavsiyelere ve Kur'an tavsiyesine inancımız var. İki tane melek gelecek karşımıza. Adı biri Münker, birisi Nekir. Soracak. Men Rabbüke ve men Nebiyüke sualin. Bunun cevabı, eğer dünyadayken Allah ile meşgul, dini ile meşgulsa, bunları içerisine yerleştirdiyse, mükemmel cevabını verecek. Kabri cennet bahçesi olur. Cevap veremediyse, bilemiyorsa bunları, cehennem çukurundan bir çukur. Hazreti Ömer'e Cenab-ı Peygamber, ahireti böyle şey yapıyor, tasvir ediyor. Ya Ömer, işte karşına böyle bir görmediğin bir kudretin sahibi gelecek, gözü şöyle, kendisi böyle. Kuvvet sahibi, görmediğim bir adam, daracık bir yerde. Ne yapacaksın o zaman? Ya Resulallah soracak bunları sana. Nasıl diyeceksin? Ya Resulallah bugünkü aklım başımda olacak mı diyor. Evet. Ben öyle de korkmam diyor. Bu aklım başımda olduktan sana korkma. Şimdi özür kardeş. Akıl. Akıl iman iledir. İmansızların hiçbirinde zerre kadar akıl yok. Bu yüzden hani tayyare yapıyorlar, atom yapıyorlar, şunu yapıyorlar bunlar. Bu akıldan değil. Buna maddi bilgi derler. Madde bilgisi bu. Asıl akıl insanın bu alemden sonraki öteki alemi için iman ile hazırlanışındır. Bu yoksa öteki bildiklerin hepsi sudan ibaret. Ezrail'in tokadını yedi mi hepsi gider gürültüye. Hiçbirisine fayda yok. Onun için sen zannetme ki o göğe uçuyor, bizi götürüyor, getiriyor. Ne büyük ilim sahipleri. Sakın deme ha. İlim imanın içindedir. İman olmadıktan sonra öteki bilgilerin hepsi herkesin bildiği bir ilimdir. Şeytan da biliyor. Şeytan daha iyisini biliyor. Bu bilgilerin en iyisini şeytan biliyor. Bir anda o şarkıyla garba gidiyor bak. Senin tayyaran daha uzatmanın bir zaman yetişemez. Onun bilgisine bilgi mi diyeceksin sen? Hayır. Onun için bilgi ancak imanın altında. İman ne kadar kuvvetliyse bilgi o kadar kuvvetli olur. İman ne kadar kuvvetliyse bilgi de o nisbette kuvvetli olur. Başka bilgilerin hiç kıymeti yok. Onun için bilgi Kur'an bilgisidir. Allah cümlemize nasip etsin. Çoluk çocuklarımıza da nasip etsin. Ve bu bilgileri yetiştirecek yerleri destekleyecek kudret de versin bize. Karşıdan seyirci bakmak Müslümanın işi değil bu. Müslüman böyle iş yapamaz, seyirci duramaz. Mesela bir insanı sürüklüyorlar, atacaklar cehenneme. Yahut bir çukura. Dünya azap çukurlarına bir. Karşıdan hep bakacağız mı böyle seyre? Yoksa onu kurtarmaya mı çalışacağız? Elbette onu kurtarmaya çalışıyoruz. Evvela kendimiz, sonra da yetiştirdiğimiz yavruları bu cehennem çukuruna düşmekten kurtarmak lazım. Ben hoca ben de okuttum çocuğuma. Okutmak para etmez ki. Şimdi bizim eski devrimizde yetiştirdiğimiz birçok insanlar vardı ki okumasını pek hala bilirlerdi ama bugün hepsi de unutmuştur. Unutmayan pek azdır işlerinde. Hepsi de unutmuştur. Niçin? Dünya galebe çalmıştır işlerine. Dünya ile meşguliyetleri dolayısıyla Kur'an ilmini, Kur'an okumasını öğretmiş, unutmuşlardır. Kur'an okumasını unuttuktan sonra Kur'an'ın verdiği bize ahiret ilimleri bunlar da unutulmuştur. Onun için en evvel ahiret için insanın hazırlanması lazım. O da neyle olacak? Ölümü gözünün önünde tutmakla olacak. Ölüm hiç kimse ne gencine bağlı, ne ihtiyarına bağlı. Saati dakikası belli olmayan bir kuvvettir. Gelir insanı vakti gelince alır gider. Onun için sen Kur'an'ını hem öğren hem de öğretmeye çalış. Hem de öğreticilere elinden geldiği kadar son derece yardım et. Sonra bir gün gelecek ki ben bu paraları acaba nereye koysaydım diye yer arayacaksın ama koyacak yerde bulamayacaksın. Paralarını koyacak yerde bulamayacaksın. Ne sana yarayacak ne başkasına. Azabı başka. Bak. El-Beyt. İzâ gur'e fîhil Kur'an. Bir ev. O evdeki Kur'an okunur. Şimdi evi bırak sen şimdi. Ev burada tarif olmaz. Evden evvel kendimiz lazım. Mesela biz hafız tutabiliriz de, gel hafız efendi bizim evde bir Kur'an oku deriz. Nasıl mukabeleciler yapıyor, o da gelir bizim evimizde Kur'an okur. Ama ondan evvel kendi, şu evimiz var, şu kendi evimizde Kur'an okuyacak, kendimizde bir kudret lazım. Eğer biz bu Kur'an'ı kendimiz okuyamıyor da başkasından alıp atma suretiyle okutturuyorsak, hani taşıma suyla değirmen döndürmeye benzer bu iş. Onun için evvela kendimizin Kur'an okumasını muhakkak ve muhakkak öğrenmesi lazım. Başkasını bırak. Başkası okur, dinleriz, ondan sevap oluruz, başka. Ama evvela kendimizin okuması ve öğrenmesi lazım. Öğrenemem. 60 yaşından sonra hafız olanlar var. 60 yaşından sonra hafız olabilenler var. Dün akşam bir misafirimiz gelmişti bize. Bugün 8'den 9 yaşındadır kendisi. Babası şeymiş, askeri albay. Fakat bir yazı yazmış. وَلَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Güzel yazısı varmış kendisinin. Götürmüş bir yere birisinin evine atmış. Buraya bir hafız gelmiş demiş bunu yazan güzel yazmış ama bir de hafız olaymış çok iyiydi. Çünkü yanlış yazmış demiş. İbareyi yanlış yazmış. Bunu duyunca utancından 51 yaşından sonra 51 yaşından sonra 9 ayda hafız olduğunu kendisi söyledi anladı. Babası asker bir adam. Öğrenilmeyecek şey yalnız üzerine düşmek lazım tabii o kadar. Onun için el-beyt izâ gur'e fîl-Kur'an o evde Bütün melekler hazır olur diyor. Melek, melaike burada hazır olur. Meleklerin adedini Allah'tan başka kimse bilmez. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu çoktur. Çok meleklerimiz vardır. Gözümüzü bekleyen melek var. Burnumuzu bekleyen melekler var. Ağzımızı bekleyen melekler var. Kafamızı, dimağımızı bekleyen melekler var. Karnımızdaki hareketleri tanzim eden melekler var. Dolu. Bir sürü meleklerimiz var. Bunlardan madde bir de böyle Kur'an okundukları vakitte Kur'an'ın bir kokusu vardır. Senin mis kokusu nasıl? Daha ondan güzel ne kokular var mesela çeşitli. O kokuları burnumuz duyunca bakınıyoruz etrafına. Acaba kimden geldi bu koku diyerekten? Bu koku kimden geliyor diyerekten? Aranıyoruz ve icap ederse ricada bulunuyoruz kendisine. Binaenaleyh Kur'an okunduğu vakitte melaike-i kiram o Kur'an okunan eve toplanırlar. Kur'an okunan eve toplanırlar. Hadaratül melaike diyor. Bunun nurundan ve kokusundan müstefid olmak için. Bu ayrıca bir hadislerde de yine böylece var ki Kur'an okunan yerlerdeki kokudan ve nurdan bütün melekler birbirlerini haberdar ederekten yerden arşa kadar bir minare yapılır. Yerden arşa kadar bir minare melekler toplanmışlardır böyle. Sonra hani biz gökte yıldızları görüyoruz ya, o yıldızlarda bir parlaklık var. O parlaklıklarıyla onların yıldız olduğunu, kimisi daha büyük, kimisi daha ufak. Ha bu bizim evlerimizi de bu melekler aynı şekilde görürler. Evde okunan Kur'an nispetinde evimizde bir aydınlık vardır bizim. O aydınlıkla gökteki melekler bizim evimizde Kur'an okuduğunu anlarlar. Ve oraya hücum eder gelirler. Hadaratül melek. İşaretleri budur yani paralıları. Buradaki nur dolayısıyla oraya inerler. E şimdi sen evinde meleklerin mi toplanmasını istersin, şeytanların mı toplanmasını istersin? Hep Müslümanlar tabiatıyla şeytanı istemez, melekleri isterler. Ve tenekkebet anhu şeyatîn. Meleklerin geldiği yerde şeytan duramaz, kaçar. Ezan okunduğu vakitte nasıl kaçıyorsa, onu yakan nurdur çünkü. Nurun yanında duramaz, kaçar. Ve tesâ alâ ehli. Bu ev ne kadar da dar olursa olsun. Ve tesâ alâ ehli. Ehli için çok geniş bir saray olur. Bu ev, bu evde oturanlar için Kur'an sebebiyle çok geniş olur. Üzülmezler yani. Mukadderata razıdırlar. Şunun şöyle köşkü var, bunun böyle konağı var diye kimsenin malında şişesi gözü yoktur. O evde onun için ah Allah'ım sana çok şükür. Beni soğuktan koruyacak, sıcaktan koruyacak, işte yağmurdan koruyacak bir bana yer verdin. Sana hamd olsun diyerekten orası ona çok geniş gelir. Belki süre hayruhu. O evin hayrı da çok olur. Hayır. Belki o gün o para da kazanamamıştır. Şeyin dediği gibi, Mevlana'nın dediği gibi. En bahtiyar günümüz evimizde ekmek yemeğin olmadığı gün demiş. Bugün evde ekmek yemek yoksa bugün en bahtiyar günümüz demiş Mevlana. Bunu böyle diyenler de çoktur. Yani bunların evinde ekmek yemek de olmasa yine bu adamlar hayır içerisindedir. İmanları bunlara kafidir. İmanları bunlara yedip artar. Onun için gelmişe gitmişe hiç kulak asmazlar. O hayır kafi onlara iman hayrı, nur hayrı. Ve kalle şerruhu şerleri de azalır. Ve innel beyt. Şimdi bir de bir ev var ki اِذَا لَمْ يُقْرَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. O evde Kur'an okumuyor. Yani Kur'an okuyan adam yok vardı. Bilmiyor kimse Kur'an'ı. Aziz kardeş, namaz kılıyoruz. Namazımız ne sayesinde namaz olur? Kur'an sayesinde namaz olur. Kur'an okumasak namazımız olur mu? Olmaz. Her şey buna göre. حَدَرَاتُ الشَّيَاطِينَ. Şimdi Kur'an okunmayan evlere toplanan kim olacak? Şeytanlar olacak. Şeytanlar. Sakın bunları inkara katma, bu şeytan meytan kimdir diyerek de Allah-u Teala'nın bunlar bize bildirdikleri şeylerdir. Bunlardan görmesek de bilmesek de görmek bilmek şart değil. Bunların mevcudiyetleri kitaplarla, delillerle sabittir. Bunlara imanımız vardır. Ve tenekkebet anül melâke. Şeytan gelince melekler de kaçar. Şeytanın geldiği yerde melekler durmaz. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ı mancılığa kodular. Atacaklar şeye, ataşa. Fakat mancılık bir türlü dönmüyor. Melekler yakalamış. Döndürmüyorlar. Ne yapalım? Buraya şeytanları davet lazım. Nasıl yapalım? Cinle geni denilen cin geni toplamış, getirmişler de günah işletmişler. O günah işlenince melekler kaçmış. Melekler kaçınca şeytan da gelmiş, oturmuş şuraya. Oturunca o dönmek istenen çakta fırda dönmüş. İbrahim Aleyhisselam da gideceği yere gitti. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oraya gitmesindeki hikmetler ayrı. Fakat gitmesine sebep günahların dolayısıyla şeytanın oraya gelip oturması. Binaenaleyh, Kur'an okunmayan evlere şeytanlar gelir otururlar ve melekler de çekilip giderler. Gidince ve daka ala ehlihi. Şimdi gerek kazancı varsa, mesela günde 1000 lira kazanıyor farz ederiz. Büyük adam işi var, fabrikası var. 1000 lira yahut 10.000 lira kazanıyor. Kazancı yerinde. Yahut memur ise yüksek maaş alıyor. Geniş. Fakat bu genişliğiyle beraber ve daka ala ehlihi. Bu ev kocaman da canım. 10 odası, 20 odası var. Bahçesi şöyle güzel, içi böyle güzel. Fakat ve daka ala ehli içine gireni sıkıyor. İçine gireni sıkıyor. Bunalıyor. Rahat yüzü yok. Rahat yüzü yok. Allah affetsin. Ve kalle hayru ve kesura şerru. Hayrı pek azdır, şerri de çoktur. Niçin? Kur'an'dan uzak. Onun için aziz kardeş, başka dersler, şeyler olur ama bugün hepimiz bir istikbal derdindeyiz. Yaşımız 25 ki en kıymetli yaşlardır. 15 ile 25 en kıymetli yaştır. Bu yaşlar içerisinde bütün ömrümüz hep dünyayı kazanmak için gidiyor. İşte Fransızcayı öğreneceğiz, İngilizceyi öğreneceğiz, Almancayı öğreneceğiz, matematiğini öğreneceğiz, şu ilmi öğreneceğiz, bu ilmi öğreneceğiz. Niçin? İstikbalimizi temin edelim. Bir masanın başına oturur, biz de şöyle rahat ederiz. İstikbal, şöyle rahat. Bu çok yanlış bir fikirdir. Memuriyet fikri çok yanlış. Oku! Okuduktan sonra memur olmak hevesiyle okuma. Okuda memlekete yardımcı olacak bir ilmin sahibi ol. Yardımcı olacak bir ilmin sahibi ol. Muayyen bir paraya bel bağlama. Memur muayyendir değil mi hayır parası? İşte ne verirlerse versene muayyendir. 3-5 kuruş fazla vermezler o zaman. Ama iş sahası hiç de öyle değildir. İş sahası hiç de öyle değildir. İnsan kaderi yardım ederse az zaman zarfında büyük adam olur. Çalışması sadece. Ve kendisini memuriyet bir nevi esaretten de ibarettir. Muayyen saatte gideceksin, gitmezsen mesul olursun. Muayyen saatte çıkacaksın, erken çıkarsan mesul olursun. İşte birçok şeyleri var. Ama serbest ticarette paraya esir olmamak şartıyla insanın mümkün mertebe hürriyeti elindedir. Ama paraya esir olursan o daha beterdir Allah aşkına. Onun için aziz kardeş ne yap da yap, sen Kur'an'ını öğrenmeye bak. Kur'an'ını her gün oku. Her gün Kur'an okumadan olmaz. Bizim şimdi bir mesela zikrullahımız da var. Zikrullah'ı yaparız ama bu zikrullah da Allah denir. Nedir? La ilahe illallah denir. Hu denir, hay denir, kayyum denir. Cenab-ı Hakk'ın esmasından birer isim. Bunlar basit, kolay şeyler. Bunlar Kur'an'ı beceremeyen insanlar içindir. Kur'an'ı becerdikten sonra en efdal zikir Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavetidir. En büyük fadilet Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavetidir. Oku, okuduktan sonra da üzerinde dur, şu ayet acaba nedir diyerekten onun bak bir sürü yeni yazılarla tefsirler de var. Onlardan onun manasını anlamaya çalış ama bütün manayı anlayamaz. Anlamaya da imkan yoktur. Çünkü bir ayetin 60.000 manası var diyorlar. Sayısız manası var içerisinde. Onun anlayacağını hiç olmazsa 100 kısmını anlarsan kafi yine o da sana. Ama iman kuvvetlendikçe Allah Teala onun içindeki manaları da insanlara inkişaf ettirir. Hiç mektepsiz de öğrendi insanlara. Şimdi evinin hayrını istiyorsan, çocukların senden sonra sana okuyacak bir adam lazım. Ruhuna gönderecek fatihalar lazım, hayırlar lazım. Bunları istiyorsan çoluğunu, çocuğunu dindar olarak yetiştir. Dindar olarak yetiştir. Kur'an okumasını öğrensinler ve bilsinler ve Kur'an ile amel etsinler. Kur'an ile amel etmezlerse yine zayiattandır yani. Yine zayiattandır. Şimdi bakınız. El-Beytül Ma'mur. Bu beyt, hani hacca gidiyoruz ya. O hacca gittiğimiz beyt, yer beytidir. Beyt-i Ma'mur da gökteki beytin adıdır. Fis-Semai, bu göktedir. Yukalü-l-Durah, bunun ismi Durah'dır. Ve huve ala mislil beytil haram bihiyalihi. Tıpkı bir yerdeki gördüğümüz beyt ne kadarsa o gökteki beyt de aynı o kadardır. Levsekata lesekata aleyh. Eğer onu şöyle yukarıdan bıraksalar aynı üzerinde aynı şeyle durur. Fazla da değildir, eksik de değildir yani. Yedhuluhu külle yevmin seb'une elfe melek. Şimdi bu dünya değişti şimdi de. Bu aya gidenler falan var ya gidiyorlar da orada Allah göremedik diyorlar. Haşa, daha suçluslar. Bir şey görüyor orada görüyor. Şimdi sen göğü dolaşsan da Deseler ki orada böyle böyle bir ev yok. Biz dolaşıyoruz ki. Sen kendinden haberin yok zaten. Göktekinden nereden haber olacak? Kendimizi görmekten aciziz. Kendimizi bilmekten de aciziz. Kendimizini bilemeyen ve göremeyen insan kalkıyor da gökteki hadiseleri inkar etmeye kalkıyor. Yani kör, körlüğüne kanaat etmiyor da bununla bir de inkar kalkıyor. يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مِلِكٍ Her gün ubeyte külle yem diyor. Seb'une eze melek, 70 bin tane melek her gün giriyor oraya. Tavaf ediyor. Biz yerdeki Kabe'yi nasıl tavaf ediyorsak, gökteki melekler de onu tavaf ediyorlar. Lem yarauhu kattu. Bir gelen melek bir daha onu görmemiştir ebediyen. Ve inne lehu semayu hurmeten ala kadri hurmeti Mekke. Yeryüzündeki insanlara Mekke'nin kıymeti ne nispetliyse, gökteki meleklere de o Beyt-i Mamur'un kıymeti öyledir. Buradaki insanlar nasıl can atıyor? Onlar da öyle can atarlar. Yine ikinci bir hadis ile El Beytül Ma'mur Fissemâis Sâbi'a. Şimdi gökler bölünmüştür. Bunların içerisine bizim aklımız ermez. Biz yalnız biliriz ki 7 gök seması var. Ki Beytül Ma'mur bu 7. gök demiş. Fissemâis Sâbi'a. Bunun birincisi nereye kadardır? Bazı coğrafyacılar, yıldızcılar onlara birer hudut vermişlerse de onları kendi bilgilerine göredir. Allah'tan başka bilen olmaz. Bu 7. gökte olan Beyt-i Mamur يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْنْ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ. Bu da deminki gibi 70 bin melek orasını her gün ziyaret eder. ثُمَّ لَا يَعُودُونَ اِلَيْهِ. Ona bir daha gitmezler. Biz burada 1, 2, 3, 5 gidiyoruz. Oradakine bir ikinci gidiş yok. İkinci gidişe izin yok. Bir kere gidiyor, bir daha ona nöbet gelmiyor yani. Nöbet gelmiyor. Çok Allah'ın. ثُمَّ لَا يَعُودُنْ اِلِهِ حَتَّى تَكُومَ السَّاهِ. Kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Kıyamete kadar 70 bin melek oraya her gün gidecek, ziyaretini yapacak. Şimdi yine buyur. اَلْبَيْتُ الَّذ۪ي يُقْرَعُ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. Elbeyt, bu ev, ki يُقْرَعُ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. Orada Kur'an okunuyor. İçindeki adam Kur'an okumasını öğrenmiş. Sabah da akşam da Kur'an'ını okuyor. İster sesli okusun, ister sessiz okusun. Okuyor Kur'an. يَتَرَاءَ لِأَهْلِ السَّمَانِ. Nasıl ki yerdeki Kabe'nin gökteki Kabe gibi bir misali var. Bu gök ehli, gök ehli. Tabii onlar bizim gözümüzden hariç göremiyoruz, bilemiyoruz. Ama biliyoruz ki Allah-u Teala'nın bu melekleri var, görünmezler, yemezler, içmezler. Allah Teala'nın bir emanetidir. Bu yetera ziya verir diyor. Ehli semayı gökte bulunan bu meleklere bu Kur'an okunan evler ışık verir, ziya verir, aydınlık verir, parlarlar. Kema tetera an nucum li ehli'l ard. Yerde yaşayan insanlara gökteki yıldızlar nasıl aydınlık veriyorsa Kur'an okunan evlerin de ziyası göktekiler için böyledir. Onun için aziz kardeş, sen sakın Kur'an okuyanlara kabahatimiz çoktur hepimizin. Hiç kabahatsiz insanı bulamazsın yeryüzünde. Kabahatimiz çoktur. Onu hepimiz itiraf ederiz. Bu kabahatlerimizle beraber. Kur'an okuduğumuz halde kusurlarımız da vardır. Demek ki ulan şu adama bak. Hem Kur'an okur da hem de şöyle şöyle hatalar, kabahatler de yapar. Böyle de adam mı olur deme. Sakın ha. Kendindeki çomağı görmeyip de başkasına iğne dürtmeye kalkma. Kendi hatalarını da gör. Sen de Müslümansın. Sen niçin yapıyorsun o hataları bakalım? Niçin o kusurları yapıyorsun? Niçin yaptın? Sen nasıl insansan o da öyle insandır. Melek değiliz. Peygamber hiç değiliz. Evliya da hiç değiliz. Evliyalar mahfuzdur. Enbiyalar masumdur. Biz ise mukadderat-ı ilahinin altında yuvalanır gideriz. Onun için hafız olabilmek büyük devlettir. Alim olabilmek büyük devlettir. Biz bunların kabahatini Allah'a havale ederiz. Onların hamil olduğu Kur'an'a hürmet ederiz. Onların hamil olduğu ilme hürmet ederiz. Kabahati kendisine ait. Varsa kabahati, onun sahibi de Allah'tır. İsterse azap eder, isterse etmez. Bu da ona ait. Biz onunla memur değiliz. Ondaki ilme, hürmet ve saygı vazifemizdir. İslamlık hürmet şeysine namına kabahatleriyle uğraşmak vazifemiz değildir. Onun için mutlaka çocuğunu okut. Kendin de okumaya çalış. Yaşın ne kadar ileride olursa olsun mutlaka. Sonra işin ne kadar çok olursa olsun Kur'an'ını okumadan evinden çıkma. İşin ne kadar çok olursa olsun Kur'an'ını okumadan evinden çıkma. Kur'an'ını sakın abdestsiz olarak eline alma. Çocuklarına öğret, onu da abdestsiz olarak ellerine Kur'an'ı sürmesinler. Kur'an öyle bir kitaptır ki mesela her şeyi alabiliriz şimdi elimize. Fakat Kur'an'ı abdestimiz olmadığı vakitte katiyen alamayız. Büyük abdestimiz olmazsa hiç okuyamayız. Abdestimiz olmadığı takdirde ezberden okuyabiliriz. Karşıdan bakmak suretiyle okuyabiliriz. Elimize almak suretiyle yapamayız. O zaman bir havlu ile hiç olmazsa tutmak lazım. Başka bir şeyle yapmak. Onun için Müslüman abdestsiz zaten gezmez. Elhamdülillah memleketimizde su bul. Abdestsiz gezmez. Abdesti bozulunca abdesti tazelemek evladır. Kâyet su yoksa yerini teyemmüm mümkün. Topraklarımız su yerine kaimdir. O da olur. Elbet. Kâbe-i Muazzama şey mahsudur. Elbet. Kıbletün li ehlil mescid. Şimdi insanlar çok şeyli, eksikli, zavallılar. Şimdi birçok insanlar var ki Beyt-i Muazzama'ya gidiyor. Beyt-i Muazzama işte bu cami kadar ya var yok bir yer. Bunun sahası geniş. Dış tarafı. Bunun sahasında duran insanlar buraya karşı yüzlerini buna karşı çevirmeleri lazım. Saha geniş fakat yüzlerini muhakkak Kabe'nin içinde namaz kılan insanlar yüzlerini buna çevirmek mecburdur. Yoksa rastgele kimisi böyle duruyor, kimisi böyle duruyor, işte beytin içindeyiz ya, olmaz. Muhakkak yüzünü Beytullah'a çevirmek lazım. Kabe'nin içinde olmak kafi değil. Yani haremin içinde olmak kafi değil, mutlaka yüzünü kıbleye çevireceksin. Bunun için elbeyt, bu beyt-i mazam, kıbletin li ellil mescid. Bu mescid içinde bulunan insanların kıblesidir. Yüzlerini oraya çevirmezlerse namazları sahih olmaz. Vel mescidü, bunun bir şeyti var ya, yapılmış şimdi Suudi'nde yaptığı bir hudut var ya, o hudut kıbletün li ehlil haram. Mekke-i Mükerreme'deki yaşayan insanlar için bu tam hedefi tutturamaz çünkü. Hedefi tutturamazsa da bu beyti tutturdu mu kafidir. Beytin hududu 100 dönümlük bir yer. 100 dönümlük bir yere isabet ettirmesi lazım yüzünü. Ki o haram olan yerde bu Mekke ahalisinin kıblesidir. Vel haramu kıbletun ehlil ard. Şimdi Mekke'nin de bir hududu var. Dış. Yani o hududdan içeriye ihramsız girilemiyor. O bir hududu var. Kaç kilometrelik bir mesafede. O da yeryüzündeki insanların kıblesi. Yeryüzündeki insanlar şimdi kıbleye çevirdiğimizde tam isabet ettiremiyoruz mesela. Bazı azıcık şöyle, azıcık böyle. Bütün camilerde bu inhiraf vardır. Olsun vardır. Bu inhiraf böyle, bu boynuzlar var ya, hayvanlardaki. Nasıl bunlar böyle genişliyor? Şark ile kalp arasını ihata eder. Yani böyle açıldığı vakitte. Bu açıklığı isabet ettirdin mi kıbleyi? Kıblendir o. Yoksa şimdi pusulalarımız var. Şimdi şu derecededir diyor Kabe. Bu dereceyi tam tutturuncaya kadar uğraşırız biz. Bu pusula yok kan. Pusula yeni. Pusula yok kan Müslümanlar ezberden şu tarafıdır kıble diyordu. O tarafa kılıyordu. İsabet. Şark ile kalbin arası. Bize göre. Başka mesela öte tarafta oturan insanlara göre garb ile şarkın arası geliyor. Bu tarafta oturanlar başka tarafın şeysi geliyor. Yani mıntıkalara göre kıblenin şeysi değişir. Bu pusulalarımızda bugünkü ilme göre tutturmak güzel. Olmazsa mümkün yine. Şimdi dağda giderken biz pusulayı nereden bulacağız? Kıbleyi nereden bulacağız? Onun birçok şerahati var. Bakarsın bulutlu da hava, güneşi de göremezsin. Acaba kıble neresidir diyerekten soracak da adam bulmasın. Ama tahminen şurada batıyor, burada da şuradan doğuyor, burada batıyor. Demek kıble de şöyle olması lazım der. Kılarsın. Ama biraz inhiraf olur. Onu kabul eder Allah-u Teala. Ama gayret etmeden bu gayreti sarf etmeden lalet cahin kılarsan kıbleye isabet etse de namaz kabul olmaz. Öyle mi hocam? Hiç aramadın. Namaz vakti geldi. Allah-u Ekber deyip durdun. İsabet etti. Hakikaten öresiymiş kıble. Olmaz. Gayret lazım yani. Gayretini harcamadan, aklını harcamadan olmaz bu işler. Onun için en büyük gayret, şimdi bak burada kıble meselesi ama kıble bizim Kur'an'dır ha. Kıblemiz Kur'an'dır bizim. Bu Kur'an hedefimizdir yani. Kur'an'ımızdan ayrıldığımız takdirde, Kur'an'dan ayrıldığımız takdirde bütün işlerimiz alt üst olur. Onun için ye'ti alen nâsi zemanun. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'tan. Ye'ti alen nâsi zemanun. Yâ rücü fîhi bi ukûlin nâs. Hatta la tecide ahaden za akli. Bu devirler insanları şaşırttırır. Şaşırttırır. Herkes Para parası olur. Maneviyatı bırakır. Maddiyata dökülür. Maddiyata dökülünce onun için maddecilerde zerre kadar akıl yoktur. İşte. Bu hadisine kafidir. Maddecilerde hatta la tecide za aklın diyor. Akıl sağın olur. Neden? Bütün aklını vermiş. Bu yerdeki hadiselere buradan gideceği ahiret için hazırlıyor. Çünkü bir kere imanı yok zaten. Şimdi bir bahçeye girerseniz kardeş. Kapıdan girdi. Bahçe çok güzel. Güzel adam tanzim etmiş. En bahçe çiçekleriyle, ağaçlarıyla, meyvelerle süslemiş. Bu bahçeden o köşeden git, öteki köşeye, öteki köşeden git, öteki köşeye. Hep bu bahçede gezin. Asıl bahçenin sahibi lazım arkadaş. Bahçeyi geziyorsun. Bahçenin içerisinde evler var, odaları da var. Onları da geziyorsun ama evin sahibi yok. Onun için sen evin sahibi olan, bu mülkün sahibi olan Hazreti Allah'a dön. Bu lazım bize. Çünkü muhakkak oraya gideceğiz. Gideceğimiz başka kapı var mı? Hiçbir kapı yok. Herkes dönüp dolaşıp Allah'a gidecek. Dönüş oraya. Onun için sen o ahiretin için hazırlan. O ahiretini gözünün önünden de katiyen ayırma. Şimdi dersin arkasında bir hırs dersi var. Onu mutalaa ediyordum. Orada Üsame radıyallahu anh'a bir şey almış. Galiba deve yavrusu. Ama parası da yokmuş. Demiş ki bir ay sonra sana bunun parasını ben veririm. Verir misin bana? Veririm demiş. Dikkat edin. Efendimiz'e demişler ki gelmişler. Üsame bir ay veresiye filanın devesini aldı. Oo demiş Üsame ne kadar uzun düşünceli bir adam. Ben demiş gözümü açtığım vakitte kapayacağımı bilemiyorum demiş. Acaba kapayabilecek miyim bu gözü yoksa kapayamayacak mıyım? Başımı bu tarafa çevirdiğim vakitte acaba bu tarafa çevirebilecek miyim değil miyim? Ağzıma lokmayı alıyorum acaba bu lokmayı yutabilecek miyim yoksa yutamayacak mıyım? Böyle bir düşüncenin içerisindeyim. Benim Üsame'ye bak yaptığı şu işe. Tuğle emel. Ya bizim şimdi halimiz acaba nece olur ki? Nece olur ki? Şimdi biz tabii biliyorsunuz hepiniz bunları. Cenab-ı Peygamber bir cenaze geldiği vakitte borcu var mı derdi. Var. Ödeyecek mülkü var mı? Malı var mı? Yahut ödeyecek kimsesi var mı bu borcu üzerine alan? Var. Peki Allahu Ekber namazı kılar. Birisi daha gelir. Bu adamın borcu var mı? Var. Ödeyecek mukabil parası var mı? Yok. Ödeyebilecek bir mirasçısından kimsesi var mı? Hayır. Kimse üzerine almıyor. Öyleyse siz kılın bunun namazını der çekiyor. Bu kadar yani bu bir bize ikazdır. Bu kadar ikaz ile siz büyük borçların altına girmeyin. Çünkü yarınınızı bilmiyorsunuz. Şimdi bizim evde nakıl diyorlardı. Bir hanım kız annesine mektup yazmış. Anne çok özledim gel. Anası da kalkmış gitmiş kızın yanına. Birkaç gün sonra ay anne başım çok ağrıyor. Ne kadar çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Ağrıyor derken bakmışlar gidivermiş hayat. Bir an içerisinde. Bu emsali çok tabii. Hep gözümüzün de hepimizin söylemeye lüzum yok. Biz çok hadiseler her gün gözümüzün de tevali edip gitmektedir. Ama buna göre gaflette bizden katiyen ayrıldığı yok. Ahirete hazırlığımız yok. Ahiret için hazırlanacağımız da yok. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi bu gaflet uykusundan uyandırsın. Bu dünyanın saltanatına, süsüne, efendim geçici olan hayatına bel bağlayıp da ahiretini kaybeden kullarından etmesin. Elhamdülillah. Şimdi her hafta şurada bir Hatmi Kur'an yapılıyor. Yapılıyor ama bu bana göre az gelir. Biz elimizden gelse her gün yapmalıyız bu Hatmi Kur'an. Şimdi 50 kişi, burada aşağı yukarı 60 kişi, yarımşer cüzdür cüzlerimiz. Yarımşer cüz okumak suretiyle. Yarım cüz azami olaraktan 10 dakikada okudur. 15 dakikada okudur yarım cüz. Bir cüzü 10 dakikada hafızlar okur. Bize göre hadi 20 dakikada. Daha aşağı indir yarım saat. Yarım saati, yarısı 15 dakikada bitmesi lazım gelirken, yarım saatten fazla da bitiremiyoruz. Olsun zarar yok, ona da razıyız. Ona da razıyız. Okunsun. Yalnız bu okumayı söktürüp de ilerletmek ve daima okumak lazım. Yalnız haftadan haftaya bir kere burada okumaya bırakmamalı. Haftada. Her gün evinde Kur'an'ını oku hem sabah Hem de akşam oku. Okumadan da yatma. Bunun için yatacağın vakitte abdestini tazele. Hiç olmazsa 4 rekat namaz kıl. Bu namazın hiç olmazsa Yasin'inle kılabilirsen çok âlâ olur. Geceleri belki kalkamazsın, işin gücün yorgunluğun oluyor. Geceler de kısalıyor. Yat derken namazını kılar. Ya Rabbi bunu benim teheccüdümün yerine de kabul et der. Yatarsın Kur'an'ı okuyaraktan. Ruhun arşa kadar böyle gider. Güzel rüyalar görürsün. Korkulu rüyalar görmezsin. Efendim rahat huzur içerisinde uyanırsın. Seni melekler de muhafaza eder. Sağdan sola kımıldandıkça, döndükçe senin için melekler dua ederler ve defterine de sevaplar yazarlar. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bu Kur'an'a sarılan, Kur'an'ın mucibiyle amel etmeye çalışan kullarımdan eylesin. Hepimizi bu kadarlıkla iktifa edelim. Allah cümlemize aklı selim ihsan. Aklı selim. Aklı kafir değil. El-Fatih. Bildiğiniz bir şey ama hatırlatmak haydudan hali olmayacak gibi geliyor. Kozak böceğini hepsiniz bilirsiniz. Belki tutanlarınız olmuştur. Ben de bir vakit onlarla uğraştım da kozak böceğinin nasıl yetiştiğini bilirim. Onun için size bir hatırlama yapayım. Şu kozak böceği dediğimiz bize ipekli esbapları yapan böcekler çok ufak bir tohumdur. İşte 4 uykuyla yetişir. Büyür, şöyle şu kadar bir şey olur. Böcek uzun. Kozağını yapar. Kozağın içerisine saklanır. Burada dikkat edilecek bir şey var. Bu satılır tabii. Tüccarların eline geçerler. Şimdi faraza bilmeyiz ya. 100 ton kozak yapıldı mesela. 100 ton kozak. Bu 100 ton kozağın içerisinden 99 tonu yakılır. 99 tonu ateşe atılır. Bu böcekler yakarlar. Bu böcekler. Çünkü bu böcekler işe yaramaz. İşe yaramadığı için yakılır o ipek meydana gelsin diyerekten. 1 tonu veya 5-10 tonu İyi böcektir. Bunu muayene ederler kozakçılar. Gelir müfettişleri vardır, bakarlar filan ederler. Yerlerini de ararlar. Mesela ova yerlerde, çukur yerlerde yetişen böcekleri avlanırlar. Dağlarda, güzel havadar yerlerde yetişmiş. Güzel, hastalıksız yetişmiş. Ve kozağın içerisine saklanmış. Onların parasını bir kat fazla verirler. Öylece alırlar. Onları katlayan ateşe atmazlar. Bilirsin. Ateşe gitmesinler. Niçin? İyi böcek o. İyi böceği ateşe atmazlar. Cehenneme gidenler hep çürük insanlar. İyileri cehenneme atmayacaklar inşallah. İmansızlardır bunlar da. Bu dünyadan öte tarafa geçerken iman ile gidebildin mi yan vurdu vurgunu. Ötesine karışma. Günahların sahibi Allah affeder onları. Yalnız iman ile öte tarafa geçebilmek lazım. İman ile geçtin miydi? Bu büyük bir nimet. Ama bu iman ile geçebilmek için de dünyada iman ile yaşamak lazım tabii. İmanı yaşamamış adam giderken ben bir la ilahe illallah dedi, giderim dese aldatır kendini. Bu nadirattan olan şeylerdir ki bazı gavurlara nasip olur. Onlar nadirattır. Hesaba katılmazdırlar. Asıl yoluyla gitmişin, yoluyla da son nefeste iman ile geçebilirsen öte tarafa ki imanın mucibiyle amel edildi. Onlar inşallah cehennemin yüzünü görmeyecekler. Sırattan geçeceğiz ama bu işte belki hatıf dedikleri bir şeyle inşallah içine girmeden gideceğiz. Atarlarsa da içine İmanımız sebebiyle gavur gibi yakmayacak Allah bizi. Gavurdan beraber tutmaz. Bir uyku alemiyle orasını atlatacak. Onun için iman ile gitmenin çaresi Kur'an'ın yolundan ayrılmamak. Kur'an'a sarılır, Kur'an'ın yolundan ayrılmazsak Allah Erhamur Rahim'in bize o imanı inşallah nasip eder. Nasıl ki bunu bedava verdi bu imanı bize. Yarın da inşallah bedava yine o ahirette böyle imanla güçmek nasip eder. El-Fatiha. سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين